بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فبأي حدیث بعده یؤمنون، اگر قرآن کے نازل ہونے کے بعد لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون سی بات آئے گی اس کے بعد جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یہ آخری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو تمام انسانیت کی فلاح کے لیے، کائنات کی بہتری کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے اپنے آخری نبی اور آخری رسول پر، اگر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون سی بات آئے گی؟ کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں ہے، کوئی اور شریعت نازل ہونے والی نہیں ہے، کوئی اور نوشتہ اور صحیفہ نازل نہیں ہوگا. تمام انسانیت کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب کو مان لیں اور اس پر ایمان لے آئیں، اسی میں فلاح. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب محاسبے کی منزل آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا رسول شکایت کرے گا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول عرض کرے گا اور پروردگار کے سامنے شکایت کرے گا کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا. شکوہ کرے گا. نظر انداز کرنے والے کافر لوگ تو بالکل ایسے ہیں کہ وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے بلکہ اس کے خلاف کرتے ہیں، اور ماننے والے جو لاپرواہی کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے اور اس کی تعلیمات کو اپناتے نہیں، ان کے خلاف بھی شکایت ہوگی. اور اللہ کا یہ فرمان بھی قرآن میں موجود ہے کہ جاہ وجاہد ہم بھی جہادن کبیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے اس قرآن کے ساتھ بڑا جہاد کریں. جہاد کبیر، یہ جنگ جو ہے اس کو جہاد صغیر سمجھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں، اور قرآن کے ذریعے جو انقلاب اللہ تعالیٰ دنیا میں اور انسانیت میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو جہاد کبیر فرمایا. اس لیے کہ تمام باطل دین، تمام باطل مذاہب اور تمام باطل رسومات اور تمام شرکیہ اور کفریہ باتیں، الحاد اور بے دینی کی ہر بات کے خلاف قرآن تعلیم دیتا ہے، اس کا رد کرتا ہے، اور صحیح جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اس کو دنیا میں پھیلانا اور اس کو عام کرنا یہ بڑا جہاد ہے، کیونکہ جنگ کا جو جہاد ہوتا ہے وہ تو ایک وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر امن کی حالت ہو جاتی ہے، اور قرآن کا جہاد ہر وقت جاری ہے. جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ جتنی وعید والی آیتیں ہیں جن میں اللہ نے سزا کی دھمکی دی ہے یا سزا دینے کا ذکر فرمایا ہے، ان کا شان نزول یہ ہے کہ جو برائی دنیا میں پائی جاتی ہے جب تک وہ برائی موجود ہے یہ آیتیں اس کے خلاف ہیں، یہی شان نزول ہے اس. ہر برائی جو دنیا میں پائی جاتی ہے وعید والی آیتیں اس کے خلاف، اور ہر نیکی والی بات جو دنیا میں پائی جاتی ہے بشارت والی آیتیں اس کے متعلق ہیں، یہی شان نزول ہے. کوئی لمبے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے شان نزول میں، ہر برائی جو دنیا میں پائی جاتی ہے. برائیاں اعتقادی بھی ہیں، عملی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں، ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں. ان کے خلاف یہ قرآن کریم تعلیم دیتا ہے، اور اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ آپ اس کے ذریعے بڑا جہاد کریں. یہ لوگوں کی کایا پلٹنا آسان بات نہیں ہے، سب سے مشکل بات ہے، اسی لیے جہاد کبیر فرمایا. جوامع الکلم والی حدیث کے اندر حضور کا یہ فرمان موجود ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے برخلاف دلیل بنے گا یا تمہارے حق میں دلیل بنے گا، دونوں باتوں میں سے ایک نیک بات ہوگی. اگر تم نے قرآن پر ایمان قبول کر لیا، اس کو اپنا لیا، تو قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر اس میں کوتاہی کی، تقصیر کی، نہ مانا، بے عملی کا ثبوت دیا، اس کے خلاف بات کی، تو قرآن تمہارے برخلاف گواہی دے گا. یہ حضور کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے برخلاف گواہی دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس میں قرآن کی حیثیت کو واضح کیے گئے، ایک دعا ہمیشہ پڑھتے تھے جو موجود ہے، حسن حسین میں بھی موجود ہے، دوسری کتابوں میں، طبرانی وغیرہ دوسری کتابوں میں موجود ہے. حضور اس طرح دعا کرتے تھے، اللہم انی اسلوکا بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک وعلمتہ احدا من خلقک وانزلتہ فی کتابک واستعصمت بہ عند فی علم غیب کا ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور بصری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی. اے اللہ، میں تجھ سے تیرے ہر اس اسم پاک کے واسطے سے سوال کرتا جس کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا، اسم، نام اور صفت جس کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے، ہر اس اسم کے واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جس اسم کے ساتھ تو نے اپنا نام رکھا ہے، یا اس کو کسی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام بتلایا ہے، یا اس کو اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی کو بتلایا نہیں ہے، تیرے علم میں ہے وہ نام لیکن مخلوق کو نہیں بتلایا، نہ کسی کتاب میں نازل کیا ہے. میں ہر اس اسم اور اس نام کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، دل کی خوشی. بہار خوشی کا موسم ہوتا ہے، یعنی جب پھول کھلتے ہیں اور پودے جو ہیں وہ سرسبز ہوتے ہیں، موسم خوشگوار ہوتا ہے، تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرا دل ہر وقت قرآن کے ساتھ خوش ہو، ایسا جیسا موسم بہار ہوتا. قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میری آنکھوں کا نور بنا دے. قرآن آنکھوں میں روشنی میری قرآن کے ساتھ ہے. اور فرمایا کہ جلا حزنی، میرے غم کو ہٹا دے اس کے ساتھ، غم میرا ہٹ جائے، دور ہو جائے. وذہاب ہم اور اندیشے بھی چلے جائیں. غم اور اندیشے معمولی قسم کے ہوتے ہیں، غم ذرا زیادہ، میرا غم بھی دور کر دے اور میرے اندیشے بھی مٹا دے اس قرآن کے ذریعے. یہ حضور دعا کیا کرتے تھے. سے ظاہر ہے کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، اور یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے نازل فرمایا ہے. اس کے بعد کوئی اور پروگرام کتاب نوشتہ شریعت نہیں آئے گی. اور یہ حضور کا یہ فرمان بھی حدیث میں موجود ہے، ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، لیکن اکثر انبیاء کے معجزات وقتی تھے. ایک وقت ظاہر ہوا، لوگوں نے دیکھا، پھر وہ معجزہ ختم ہو گیا. لیکن مجھے جو اللہ تعالی نے خصوصی معجزہ عطا فرمایا، وحی نوحا اللہ علیہ، وہ وحی کے ذریعے اس قرآن کو نازل فرمایا. یہ قرآن بھی حضور کا ایک معجزہ ہے جو وحی کے ذریعے اللہ نے آپ پر نازل فرمایا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار قیامت کو سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ بھی دائمی. حضور خود بنفس نفیس تو دنیا میں موجود، 63 سال کی زندگی پا کر دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسرے جان میں چلے گئے، لیکن قرآن موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی نے اپنی زبان پاک سے اس کو پڑھ کر سنایا، اسی طرح موجود ہے. اور اسی لیے بعض حضرات کی جب خوش قسمتی بیدار ہوتی ہے تو وہ قرآن کو پڑھ کر ہی ایمان قبول کر لیتے ہیں، سلیم الفطرت لوگ. معجزہ حضور کا موجود ہے، یہ ایسا معجزہ ہے. قرآن کریم خدا کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ وحی الہی ہے، ابتدا سے انتہا تک جو کچھ ہے. اور یہ صرف کتاب ہی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے اس کا اشارہ بھی دیا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، جنات نے جب اس کو سنا تھا تو بیتاب ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا. سلیم الفطرت تھے وہ جن جو اس وقت حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ ہم نے عجیب قرآن سنا. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب اس واسطے کہ یہ صرف کتاب ہی نہیں، کتاب میں تو معلومات ہوتے ہیں یا علم ہوتا ہے بس، اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی کتاب کی. لیکن قرآن صرف معلومات ہی نہیں دیتا، بلکہ معلومات اور معارف بھی اس کے اندر بے حد و بے شمار ہیں. ایسے معارف موجود ہیں قرآن میں کہ جن کو تلاش کرتے ہوئے ابد الآباد تک لوگ اپنے علم میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے، غیر محدود. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی حیثیت ذکر الہی کی بھی ہے. یہ اذکار جو ہم پڑھتے ہیں، ذکر جو بہترین عبادت ہے، اور ایسی عبادت کی جو جس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، لمیٹیشن نہیں ہے، ہر عبادت محدود ہوتی ہے، لیکن ذکر جو ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے خدا کی یاد کرو تاکہ فلاح نصیب ہو جائے. یہ ذکر غیر محدود، حضور کا فرمانا اور آپ کا نصیحت کرنا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. حضور کچھ بات فرمائے جس کو میں ہمیشہ پڑھ، فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تار رہنی چاہیے آخر وقت تک، بس اللہ کا ذکر کرتے رہو. ذکر لسانی سب سے آسان، آسان زبان سے آدمی اللہ کا نام لیتا رہے، سبحان اللہ، خالی اللہ اللہ ہی کرتا رہے، رحمان رحمان ہی اس کی صفت کو پکارتا رہے، یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، بہرحال یہ ذکر ہے. قرآن کی حیثیت علم کی بھی ہے اور ذکر کی بھی ہے. چنانچہ افضل الاذکار، سب ذکروں سے افضل قرآن ہے، سوائے اس کے کہ حضور نے جو کسی خاص ذکر کے متعلق فرمایا ہو کہ ہاں، ورنہ قرآن کے برابر کوئی ذکر نہیں. اسی لیے جب جزائے عمل کا وقت آئے گا تو جو قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے نیت صالحہ کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، ان کو زیادہ اجر ملے گا باقی ذکر کرنے والوں کی بنسبت. قرآن کی حیثیت ذکر کی بھی ہے. قرآن کریم کا پڑھنا، چنانچہ بیتی شریف اور دوسری احادیث کی روایات میں یہ موجود ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت قرآن کریم کے پڑھنے کی نماز کے اندر ہوتی ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو اجر ملتا ہے. قرآن کی فضیلت کا سب سے زیادہ موقع نماز کے اندر پڑھنے، اور نماز سے باہر فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا تسبیح اور تحمید سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور ایک سبحان اللہ الحمد، تو تسبیح تحمید سے اس قرآن کا پڑھنا زیادہ افضل ہے. اور تسبیح اور تحمید کا پڑھنا صدقے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. جو آدمی صدقہ کرتا ہے، محتاجوں کی ضرورت پورا کرتا ہے، اس سے زیادہ فضیلت تسبیح اور تحمید رکھتی ہے. اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ صدقے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور صدقہ جو ہے یہ روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا. روزے میں شخصی پہلو ہوتا ہے اور صدقے میں اجتماعی پہلو ہوتا ہے. اللہ کی رضا بھی اور ساتھ محتاج کا کام بھی بنتا. روزہ تو اپنی ذات کے لیے ہے، تو روزے سے زیادہ افضل ہے صدقہ. اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ وصوم جنت من النار، اللہ کے لیے خالص اس کی رضا بندگی کے لیے جو روزہ رکھا جائے گا دوزخ کے سامنے ڈھال بن جائے گا. دیکھو یہ ترتیب، واہ قرآن کو اس پہلے درجے میں حیثیت حاصل ہے جو نماز کے اندر. نماز کے اندر سب سے افضل، باہر تسبیح تحلیل سے زیادہ افضل، اور تسبیح تحلیل جو ہے صدقے سے زیادہ افضل ہے. صدقہ جو ہے روزے سے زیادہ افضل ہے. نفلی روزہ مراد ہے، نفل جو. اور روزے کی یہ تعریف فرمائی، ایک روزہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا دوزخ کے سامنے ڈھال بن جائے گا. تو قرآن کریم کی اتنی. اور پھر حضور کا یہ بھی فرمان ہے، قرآن کریم کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو خبردار کیا گیا ہے، یا اہل القرآن لا تتوسل القرآن، اے قرآن کو ماننے والو قرآن کو سرانے کے نیچے نہ رکھو، پسے پشت نہ ڈالو قرآن، خدا کے لیے قرآن کو پکڑو اور اس کو پڑھو. آپ نے فرمایا کہ وتلو ہو، اس کو پڑھو، وفشو ہو، اس کو پھیلاؤ جہاں تک ممکن ہو سکے. اور فرمایا کہ اس کے ثواب میں جلد بازی نہ کرو، یقیناً اس کا ثواب ملے گا. یہ فرمایا، پسے پشت نہ ڈالو قرآن، اس کو پڑھو، اس کو پھیلاؤ. افشا کا حکم دیا گیا، پھیلانا جی، اس کی تعلیم پھیلے، تمام لوگ اس قرآن کو پڑھنے لگ جائیں، اس کو سمجھنے لگ جائیں، اس کے مطابق اعتقاد کو بنا لیں. یہ فلاح کا پروگرام، یہ قرآن کے بارے میں تمہیدی طور پر چند کلمات میں نے عرض کر دیے. اس کے بعد انشاءاللہ اعوذ باللہ کے بارے میں تھوڑا سا عرض کریں گے، پھر بسم اللہ کے بارے میں، پھر سورہ فاتحہ کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ایسا. سب سے پہلے تعوذ کے بارے میں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا مختصر سا عرض کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن پڑھیں تو پہلے اللہ سے پناہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگیں شیطان مردود سے. قرآن کریم میں یہ تعلیم دی گئی ہے، اس واسطے قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے. اور اس کی وجہ اور اس کے علاوہ تعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا، مختلف چیزوں اور مختلف شرور اور فتنوں کے سلسلے میں اللہ تعالی کی پناہ طلب کی گئی ہے اور اس کی تعلیم دی گئی ہے. یہ جو تعوذ ہے، یعنی اعوذ باللہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ذکر کی ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کئی طریقے پر کیا جاتا ہے، یہ تقریباً 10 قسمیں بن جاتی ہیں اللہ کا ذکر. اور ذکر جو ہے سب سے زیادہ آسان صورت یہ ذکر لسانی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارا تذکرہ کروں گا. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، من ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی، جو مجھے اپنے جی میں یاد کرے گا میں بھی اس کو اسی طرح اپنے جی میں یاد کروں گا. ومن ذکرنی فی ملائن ذکرتو فی ملائن خیر من، جو آدمی مجھے کسی مجلس اور کسی گروہ کے درمیان یاد کرے گا تو میں اس سے بہتر گروہ کے درمیان اس کا ذکر کروں گا. یہ تو ذکر کی ایک صورت جو آسان ہے وہ ذکر لسانی ہے، اور یہ ہر حالت میں ذکر لسانی ہو سکتا ہے، آسان ہے. اور ذکر قلبی بھی ہے، روحی بھی ہے. امام ابو بکر جساس مفسر قرآن وہ تو اس طرح بیان کرتے ہیں، قلبی یا نفسی ذکر اس طرح ہوگا کہ انسان اپنے قلب اور اپنے ذہن سے اللہ کی انعامات کو یاد کرے اور پھر اس پر شکر ادا کرے، یہ ذکر قلبی ہوگا. یہ علمی انداز میں. اور جو اصحاب طریقت ہیں وہ ذکر قلبی اور ذکر نفسی اس کو بھی کرتے ہیں، سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، ہر سانس اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، اندر داخل و تدبی باہر خارج و تدبی. اور قلب کے ساتھ بھی وہ ذکر کرتے ہیں، قلب خود خدا کا ذکر کرتا ہے. لیکن یہ بات بہت تربیت کے بعد اور بڑی مشق کے بعد حاصل ہوتی ہے. سب سے آسان صورت ذکر کی یہ ذکر لسانی ہے، اسی لیے ہر شخص کو اور ہر ایماندار کو اس کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے. اللہ کو ذکر کرنے کی صورتوں میں ایک تسبیح ہے، جبکہ ایک مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے اور خدا کا فرمان ہے تسبیح کرو، یہ اللہ کا بلند ترین ذکر ہے. سبح اللہ صبح پچھلے پہر خدا کی تسبیح بیان کرو. ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے, تم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے ہو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. شجر و حجر ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے. انسان کو حکم ہے, انسان مکلف ہے, قانون کا پابند ہے, عقل اور شعور کی دولت اللہ نے اس کو عطا کی ہے, تو وہ اپنی زبان سے اور اپنی عقیدت سے اللہ کی تسبیح بیان کرے. سبحان اللہ, پاک ہے پروردگار اللہ, ہر عیب اور نقص سے, ہر ساجی اور شریک سے, ہر کمزوری اور ضعف سے پاک اور منزہ ہے اس کی ذات. اور ایک سورت تحمید کی ہے, اللہ کا ذکر حمد سے ہوتا کہ اللہ تعالی کی تعریف کی جائے. الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے, تعریف کا مستحق صرف خدا ہے, اس واسطے کی تمام نعمتوں کو دینے والا, وجود اور خارجی داخلی تمام انعامات دینے والا وہی ہے, لہذا وہ تعریف کا مستحق ہے اور اسی کی تعریف کرنی چاہیے. اور الحمدللہ یہ تحمید ہوگی, یہ ہم نماز میں بھی کرتے ہیں, نماز سے باہر بھی کرتے ہیں. ہر نعمت کا جب سامنے ذکر ہوتا ہے یا اس کا تصور آتا ہے تو وہاں اللہ کی تحمید بیان کی جاتی ہے. جب نماز میں ایک رکعت پوری ہو جاتی ہے, ربنا لک الحمد, اے پروردگار تیری لیے ہی تعریف ہے. نماز کے اندر بھی, نماز سے باہر بھی, تو کوئی نعمت جب انسان کے سامنے آتی ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے, اور یہ تعریف اللہ کے ذکر میں ایک بلند ترین ذکر ہے, الحمدللہ. اور ایک اللہ کا ذکر تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار. وربک فکبر قرآن میں حکم ہے, اس لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہر موقع پر. اپنے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے, کوئی بڑا کام انجام دیا جائے اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے اور دنیا کے اندر حوادثات کو دیکھتے ہوئے, اللہ اکبر, اللہ ہی بڑا ہے. بڑائی کسی کے لیے نہیں ہے سوائے پروردگار کے. یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے جس کو تکبیر سے تعبیر کیا جاتا. اللہ کا ذکر ایک تحلیل ہے, لا الہ الا اللہ, یہ تحلیل کہلاتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ نفی کرنی شرک کی اور الوہیت کا اس بات ذات خداوندی کی, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی خالق مالک, کوئی محسن مربی, کوئی عبادت کے مستحق سوائے اللہ تعالی کے کوئی بھی نہیں ہے. وہی ذات وحدہ لا شریک, یہ الوہیت کی اور عبادت کی مستحق ہے, لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی. اور توحید, یہ تحلیل کے ساتھ توحید, وحدہ لا شریک اللہ, جیسا کہ اذکار میں بھی آتا ہے, اللہ اللہ ربی وحدہ لا شریک اللہ, اللہ تعالی کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے. اور ایک ذکر کی صورت یہ ہے کہ جس کو ہم حوقلہ سے تعبیر کرتے ہیں, اصطلاح اس کے لیے بنا لیے حوقلہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, برائی سے ہٹنے کی اور نیکی کی کرنے کی انسان میں طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کی توفیق کے. خدا کی توفیق اگر شامل حال ہو, انسان برائی سے ہٹ سکتا ہے اور نیکی کا کام انجام دے سکتا ہے. یہ کلمہ جتنا کثرت سے پڑھا جائے, یہ تفویض کا کلمہ اور توحید کا کلمہ ہے, لا حول ولا قوت. حضور کے فرمان کے مطابق عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, اور اس کا بہت بڑا اجر ہے اور بڑے فائدے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ اس کا ورد کرنا، اور ایک ہے حسبلا حسبی اللہ، یہ مفرد کے ساتھ ہو، حسبن اللہ، جب کو بڑے سے بڑا حادثہ بھی پیش آئے، صحابہ کرام کو احد میں بڑی تکلیف پیش آئی تو انہوں نے یہی کہا وقالو حسبن اللہ، حسبن اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی کارساز ہے، یہ حسبی اللہ. اور قرآن میں خدا کا فرمان ہے، لوگ اگر انکار کرتے ہیں تو آپ پرواہ نہ کریں، فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرا پروردگار وہی معبود برحق ہے، میرا اسی پر بھروسہ ہے. یہ حسبی اللہ مفرد کے ساتھ یا جمع کے ساتھ یہ، اور ایک ہم جو ہر امر خیر کے ابتدا میں کرتے ہیں وہ بسم اللہ، اس کے بھی مختلف الفاظ آتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ جو کام، اچھا کام اور جائز کام، شان والا کام، عمدہ کام اللہ کے نام کے بغیر ذکر کیا جائے اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہوتی، لہذا ہر امر خیر کی ابتدا میں اللہ کا نام، یہ اللہ کا ذکر ہے. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ، ابتدا بھی اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ، ہر چیز کی ابتدا اللہ کے ذکر اور اللہ کے نام پاک کے ذکر کرنے سے ہونی چاہیے، جس کو بسم اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور ایک ذکر کی شکل استعانت کی ہے، استعانت کا معنی مدد طلب کرنا، ایاک نستعین، هو المستعان، اللہ کی ذات سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے، وہی اعانت کر سکتا ہے، یہ استعانت کہلاتی ہے. اور ایک اللہ کا ذکر جو ہے وہ تبارک کے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اللہ احسن الخالق، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ کی وہ ذات کتنی برکتوں والی ہے جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی اپنے کامل ترین بندے پر، تاکہ اس کے ذریعے وہ تمام انسانوں کو آگاہ اور خبردار کر لیں. اور برکت کا معنی ہوتا ہے زیادتی اور نشو نما اور خوبی اور تقدس، اس میں تقدس کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر تبارک اللہ، بارک اللہ، جب کوئی خوبی دیکھی جائے بارک اللہ فی، عربوں کا محاورہ یہ بارک اللہ فی، اللہ برکت عطا فرمائے، یہ اللہ کا ذکر ہے. اور اس کی ایک صورت یہ ہے، اور اللہ کے ذکر کی ایک صورت تعوذ ہے، اعوذ باللہ، یہ اس کے بارے میں یہ عرض کرنا. یہ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف طریقے ہیں. اور اب یہ تعوذ کے بارے میں، چونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالی کا ذکر اس طرح کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب وجہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، خواہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، جو بھی کام انسان کرتا ہے تو ہر کام میں انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. کوئی انسان یا مخلوق میں ایسا نہیں کہے کہ میں خود بخود کوئی کام کر سکتا ہوں، اللہ سے اعانت ضروری ہے کہ اللہ تعالی مدد کرے. کوئی نیکی کا کام ہو یا کسی برائی سے بچنے کی بات ہو، خدا تعالی کی توفیق ضروری ہے، اس کی مدد ضروری ہے. جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بڑا عظیم کام کرتا ہے، یا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس میں طرح طرح سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. کچھ دشمن ہوتے ہیں، رکاوٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں، کہ یہ کام جو ہے یہ پورا نہ ہو. یہ بات ضروری ہے ہر کام کے سلسلے میں کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے گا اس کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی, اور شرور اور فتنے آئیں گے سامنے. اس لیے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سب سے پہلے وہ جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لے, کہ اللہ اپنی پناہ میں لے لے, تاکہ جو فتنے اور شرور ہیں یا جو رکاوٹیں ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکیں اور اس کو نیکی کا کام کرنے میں کامیابی نصیب ہو. اس لیے یہ تعوذ کیا جاتا ہے. انسان کے حق میں دونوں چیزیں مفید ہوتی ہیں, علم بھی مفید ہوتا ہے اور عمل بھی مفید ہوتا ہے, اور دونوں چیزوں کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں. علم میں بھی بے پناہ اور بے حد رکاوٹیں ہیں اور عمل کے اندر بھی, اور انسان دونوں کا محتاج ہے, علم کا بھی محتاج ہے عمل کا بھی محتاج ہے. تو جب انسان علم کے اندر یہ عقیدہ بھی داخل ہے, ہر انسان کی ویسے خواہش تو یہی ہوگی کہ اس کا عقیدہ اچھا ہو, اس کی فکر صحیح ہو, لیکن تمام انسان اس میں کامیاب نہیں ہوتے. اچھا عقیدہ اور اچھی فکر حاصل کرنے میں تمام انسان کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اگر صحیح اعتقاد حاصل کرے گا, سچا دین حاصل کرے گا, جہالت اور کفر سے اور برائیوں سے اگر وہ بچے گا تو اس راستے میں طرح طرح سے رکاوٹیں پیدا ہوں. انسان صحیح عقیدہ بھی اپنی قوت اور طاقت کے بھروسے پر حاصل نہیں کر سکتا, اس لیے سب سے پہلے یہی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اللہ کی پناہ حاصل کرے. عمل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے, کوئی آدمی اچھا عمل کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر عمل کرنے کی توفیق شامل حال نہ ہو. اس واسطے کہ انسان کے جسم میں اللہ نے جتنی قوتیں رکھی ہیں, مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حواس ظاہرہ اللہ نے انسان میں رکھی, دیکھنے کی قوت اللہ نے رکھی ہے, یہ بصارت ہے, سننے کی قوت اللہ نے رکھی ہے, چکھنے کی قوت, چھونے کی اور ٹٹولنے کی قوت, سونگھنے کی قوت اللہ نے رکھی ہے, حواس سے باطنا ہے, یہ وہم ہے, خیال ہے, حس مشترک ہے, قوت مفکرہ ہے, ذہانت ہے اور قوت عقلہ ہے, یہ اللہ نے انسان کے دماغ میں رکھی ہیں یہ ساری قوتیں. اور اسی طرح یہ ظاہری اور باطنی حواس کے علاوہ انسان کے اندر, جیسا کہ یہ حواس باطنا اللہ نے رکھیں, قوت حافظہ ہے, مفکرہ ہے, خیال ہے, وام ہے یہ, اور حصے مشترک ہے, یہ ساری باطنی قوتیں ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالی نے انسان کے اندر شہوت کا مادہ بھی رکھ دیا ہے, غضب کا مادہ بھی رکھ دیا ہے, کچھ ایسی قوتیں رکھی ہیں, مثلا وہ جذب کرتی, اگر وہ قوتیں نہ ہو تو کوئی غذا وغیرہ انسان کا جسم جذب نہ کر سکے, اور کوئی ایسی قوتیں ہیں جو ہضم کرتی, میدے میں بھی غذا ہضم ہوتی ہے, آنتوں میں بھی ہضم ہوتی ہے, جگر میں بھی ہضم ہوتی ہے, سب جگہوں میں. اگر قوت ہاضمہ ہی خراب ہو جائے تو آدمی کی صحت بگڑ جائے گی. اسی طریقے سے قوت غازیہ جو غذا کو بر محل اور ہر ٹھکانے پر پہنچاتی ہے, اور قوت دافعہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے جسم میں فضلات پیدا ہوتے ہیں ان کو باہر نکالے. اگر اندر ہی رہیں گے تو انسان کی صحت خراب ہو جائے گی, نظام فوراً درم برم ہوگا. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو جسم سے باہر نکالنا ضروری ہے, اس کے لیے قوت مدافعت اللہ نے رکھی ہے, قوت دافعہ, وہ فضلات کو باہر نکال دیتی ہے. اسی طریقے سے نشو نما دینے والی, انسان جو ہے ایک خاص اندازے تک، ایک خاص حد تک نشو و نما پا سکتا ہے. یہ قوت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. اور بعض قوتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تولید کا عمل کام کرتا ہے. قوت مولدہ بھی انسان کے اندر اللہ نے رکھی. یہ تمام کی تمام قوتیں جتنی بھی ہیں ان کا رخ اکثر شر کی طرف ہوتا ہے، نفس کی طرف ہوتا ہے، اور نفس کا رخ اکثر شر کی طرف ہوتا ہے. ان نفس لامارتم بسو، اس لیے یہ انسان کی ظاہری اور باطنی تمام قوتوں کو دیکھتے ہوئے، اور جبکہ نفس بھی انسان کا شر کی طرف زیادہ رخ رکھتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی اچھا کام جب انسان کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے پروردگار کی پناہ میں چلا جائے، تاکہ ان تمام چیزوں کے شر سے بچ جائے انسان، اور کام میں اس کو کامیابی نصیب ہو جائے جو کام وہ کرنا چاہتا. آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، لیکن اس کا رخ دیکھیے ہمیشہ ناجائز چیزوں کی طرف پڑتا ہے. جسے روکا جائے ادھر ہی دیکھے گا، حرام چیزوں پر نگاہ پڑتی ہے. اب اس شر سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ آدمی بچ نہیں سکے گا. اسی طریقے سے باقی جب قوتیں ہیں، جب انسان عبادت کرتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا رخ ہمیشہ آزادی کی طرف ہوتا ہے. انسان کا نفس چاہتا ہے کہ آزاد ہو، کسی قسم کی پابندی اور مشقت اس کو نہ اٹھانی پڑے. اور پھر عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والی جتنی چیزیں بھی ہیں، انسان کا نفس بھی ہے، اور یہ تو اندرونی ہے، اور بیرونی جو ہے وہ شیطان ہے، اور یہ باطنی دشمن ہے. وہ رکاوٹ ڈالے گا کہ انسان عبادت نہ کر سکے، انسان قرآن نہ پڑھ سکے، انسان کوئی نیکی کا کام نہ کر سکے. تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہوا کہ اللہ تعالی کی پناہ حاصل کی جائے. تو اعوذ کا معنی میں پناہ پکڑتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ خدا تعالی مجھ کو ایسے شدید اور سخت دشمن سے اپنی پناہ میں رکھے، تاکہ میں قرآن کے پڑھنے میں، علم حاصل کرنے میں، صحیح عقیدہ حاصل کرنے میں، عمل کرنے میں، نیکی کرنے میں میں کامیاب ہو جاؤں. یہ مطلب ہے تعوض کا. شیطان جو ہے، یہ شیطان شتن کے مادے سے ہے، اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو معنی ہوتا ہے دور ہونا، یہ معنی بھی درست ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان یعنی دور ہونا، خدا کی رحمت سے دور ہے شیطان، اس لیے اس کو رجیم اور مردود کہا جاتا ہے، ملعون کہا جاتا ہے. اور دوسرا شیطان کا معنی ہلاک ہونا ہوتا، یہ شیطان ہلاک ہونے والا، یہ تباہ ہوگا، کیونکہ اس نے تکبر اور غرور کر کے نافرمانی کی تھی، نتیجتاً یہ ہلاک ہونے والا، یہ بڑا سرکش ہے. شیطان کے شر سے، چونکہ وہ باطنی دشمن ہے اور دخیل ہے ہر معاملے میں، اس واسطے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کرنی ضروری ہے. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں، یہ تیسری صدی کے مفسر گزرے ہیں، جن کی سب سے لمبی تفسیر بڑی موجود ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اول ما نزل جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار حراء کے اندر، اقرا باسم ربک الذی خلق، پانچ آیتیں، اس کے بعد متصل ہی، اس کے یعنی قریب ہی زمانے میں، بالکل یہ پہلے دن کا ہی واقعہ ہے، یعنی کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد استعذ ثم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ استعاذہ کریں، استعذ یعنی شیطان کے شر سے پناہ مانگیں.